أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحرف حرف. Müellif Hazretleri Kafiye kitabını 3 bölüme ayırmıştı. İsim, fiil, harf. İsmi gördük. Hamdenillah onu tamamladık. Ondan sonra fiili de, fiil kısmını da okuduk. Şimdi son kısma geldik artık. Harf bölümüne. Kelime-i hasır vecinde zaten bunların her birinin tanımı bilinmişti değil mi? Demiştik ki el kelimetü lafzun. وُضَعَ لِمَعْنًا مُفْرَدٍ وَهِيَ اسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ لِأَنَّهَا اِمَّا اَنْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا ف۪ي نَفْسِهَا اَوْلَى. Ya kendi nefsindeki manaya delalet eder, ya kendi nefsindeki manaya delalet etmez. اَثَّانِ الْحَرْفُ İkincisi harftir. وَالْاَوَّلُ Birincisi kendi nefsindeki manaya delalet ettiğinde o mana imma en yakterine bi ahadil ezmineti selâfeti evle. Evl zamandan biriyle ilişkilidir ya değildir. Esânil ismu vel evvelül fi'lu. Ve gad ulime. Muhakkak ki bilindi. Bu hasır vecihiyle değil mi? Ve gad ulime bihi. Bununla bilinmiş oldu bu hasır vecihiyle. Haddü külli vahidin minha. Üç kısımdan her birinin tanımı bilindi. Niye? İsmi anladık. İsim neydi? El ismu ma delle ala ma'nen fi nefsihi gayri muqtelinin bi ahadil ezmineti selâfeti. Fiilin tanımı çıktı ortaya. El fi'lu fiil nedir? Ma delle ala ma'nen fi nefsihi muqtelinin bi ahadil ezmineti selâfeti. Harf çıktı. El harf var. Ma la yedulle ala ma'nen fi nefsihi bel fi gayrihi. Değil mi? Şimdi sarahaten bir daha ne yapıyor? Tanım yapıyor. El harfu harf ma delle ala ma'nen fi gayrihi. Tamam. Ma delle ala ma'nen fi gayrihi. Oradaki hasır vecinde ne demiştik? Ma la yedulle ala ma'nen fi nefsihi. Kendi nefsindeki manaya delalet etmez. Bel fi gayrihi. Ne demek? Ma delle ala ma'nen fi gayrihi. Gayrisinde hasıl olan mana üzerine delalet eden kelimedir. Kelimetün bir kelimedir ki dellet ala ma'nen hasılin fi gayriha. Tamam. Gayrisinde hasıl olan mana. Onun kendisinde değil, gayrisinde. Mesela şimdi min manası iptida idi. Min nedir? Mevdu'atun li ma'nel iptida. İptida manası için vaz edilmiş kelime. Ben sana min desem, bunun karşılığı Türkçe'de dendan. Dendan, ne anlayacaksın? Bir şey anlaşılmaz. Buna ne lazım? Medhul lazım. Buna ne lazım? Müteallak lazım. Ne diyeceksin? Sirtü minel basrati. Ha, şimdi manası çıktı ortaya. Sirtü, yürüdüm. Eylemim seyir. Bu eylemin müftedası neresidir? Minel basrati, basradır. Ha, min, Basra'ya dahil oldu. Basra'nın mübdedeun min, kendisinden başlanan bir yer olduğunu, seyrinde iptida edilen bir iş olduğunu, ne yaptık? Min vasıtasıyla, yoksa Türkçedeki gibi şöyle olur, Basra yürüdüm. Bak, bak, dendan kendi başına bir anlama delalet etmiyor ama, öyle bir edat ki, öyle bir yardımcı kelime ki, diğerlerinin anlaşılmasını ortaya çıkarıyor. Şimdi o Türkçemizdeki dendan olmasa ne demiş oluyorsun? Yürüdüm Basra. Basra yürüdüm. Basra yürüdüm ne demek şimdi? Ama Basra'dan yürüdüm. Ha, demek Basra'dan başladım. Yürüme eylemimi yaptım. Demektir. Arapçada da böyle. Ve min temme. İşte bundan dolayı. Ve min temme. Bazen talı da gelir. Ve min temmete diye. Ve min temme. İşte bundan dolayı. Yani لِأَجْلِ اَنَّهُ يَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي غَيْرِ Gayrindeki manaya, yani kendi nefsindeki değil, başkasında hasıl olan manaya delalet eden bir kelime olduğundan dolayı ihtace, ihtiyaç duydu. Harf nerede? Fi cüz'iyetihi, kelamın bir cüz'ü olmasında. Fi cüz'iyetihi, kelamın bir cüz'ü olmasında ihtiyaç duyuyor. İlesmin, isme ihtiyaç duyuyor. Tamam. Öyle isim ki yuta'akkalu ma'nahu, ma'nel harfi. Harfin manasının taakkul edileceği, düşünüleceği bir isme. Yani ona nispet ediliyor. Tamam mı? Mesela minel basrati. Evet da fi'lin veyahut da ne yaptı? Manasının yine taakkul edileceği bir fiile ihtiyaç duyuyor. Nasıl? Kad darabe. Kad tahkik içindir. Har. Ama kad desem sadece ne? Kad ne? Kad. Kad darabe değil mi? Ha. Muhakkak ki dövdü bak. Kadın manası o fiille ne yapılıyor? Efendim taakkul ediliyor, düşünülüyor. Anlaşıldı? Şimdi kat darabe olmadıktan sonra manası ne yapmaz? Tezahür edemez. Manasına kendi nefsini değer etmiyor. Başkasında ne yapıyor? Değer. Darabenin manasını tahkik manasını getir. Yadribi olsa mesela ne olabilir? O zaman da taklil olabilir. Kad yadribu. Değil mi? Bazen o da tahkik manasına gelir. Kad ya'lemullah gibi. Demek ki kelamda bir cüz olmasında ihtiyaç duyar manasının taakkul edileceği bir isme veya ev fi'lin kezalike, ev fi'lin kezalike, yani ev fi'lin yuta'akkalu ma'nil harfi, harfin manasının taakkul edileceği, efendim düşünüleceği bir fiile ne yapar? İhtiyaç duyar. Nahvu kad darabe gibi. Evet. Demek ki burada o tahkik manası ancak fiille beraber taakkul edilebilir. Huruful cer. Şimdi harfin tanımını yaptım. Cer harfleriyle başlıyor. Huruful cerri. Cer harfleri. Nedir? Cer harfi dediğimiz nedir? Ma vuda'a lil ifdai bi fi'lin ev ma'nahu ila ma yelihi. Tanımı bu. Ma ol bir kelime ki harf vuda'a vad edildi, konuldu. Amacı ne? Niçin? Lil ifdai, lil isali. İsal etmek, ulaştırmak için. Neyi ulaştırmak için? Bi fi'lin fi'li. Yani fiilin anlamını ulaştırmak için. Fiili ulaştırmak için. Fiil olabilir. Ev veya da ma'nahu. Fiil manasını. Yani küllü şeyin üstün bir minhu ma'nel fi'li. Küllü şeyin her şey ki üstün bir minhu. Ondan istinbat olundu, alındı. Çıkartıldı, anlaşıldı. Ma'nel fi'li, hades manası. Kesmil fa'ili, vel mef'uli, vel sıfetil müşebbeti, vel masdari, vel zarfi. Tamam. Vel carri, vel mecrü, ve gayri derdik. Fiil veya fiil manası kendisinden anlaşılan o lafzı ulaştırmak için. Nereye ulaştırmak için? İlâ mâ. O isme ki, ilama, o isme ki, ma burada isimden ibarettir. Niye? Çünkü harf-i celle isme dahil olur. İlama, o isme ki, yelihi, takip ediyor o, hi, harf-i cerri. Harf-i cerrin peşinde vakı olan o sarih isim veya isim tevilinde olana. Sarahaten de isim olabilir. Merartu bi Zeydin. Merartu ben uğradım bi Zeydin, Zeydin. Ve ene marrun bi Zeydin. Merartu bi Zeydin de fiili ulaştırıyor Zeyd'e. Ene marrun bi Zeydin burada ismi fail. Banere mütallik marrun ismi failine. İsim tevilinde de olabilir. Evet. ve vâkat aleyhimül erdu bima rahubet. Bima rahubet. Bi ruhbiha demek. Bi sa'atiha. Genişliğine, genişliğiyle beraber o yeryüzü onlara dar geldi. Evet, bu harflere harf-i cer deniliyor. Niye harf-i cer deniliyor? Sebep, efendim, medhulünü cer ettiği için. Dahil olduğu ismin ahirini cer ediyor. Bunlara harf-i izafet ismi de veriliyor. Niye? İftadan dolayı. İsal ediyor. Mütallak olan fiil veya şibi fiil veya manayı fiili medhulüne ne yapıyor? Ulaştırıyor. Tabii hepsinin mütallakı olmaz yani. Değil mi? Mütallak olmayan harf-i cerler vardı. Neydi onlar? Bir, zâid harf-i cer. Rubbe, haşa, hala, ada. Değil mi? Ondan sonra levla, lealle. Bu yedi harf-i cerin mütallakı yok. Bunlar mütallak olmaz. Vehiye cer harfleri nedir? Min, mindir. Ve ila, min, iptida için. Ve ila, ve hatta, bunlar gaye için. Ve fi zarfiyet manasını ifade etmek için. Vel ba'u ba ilsak. Vel lamu lam ta'lil. Buna tek tek izah edecek onun için. Gelecek yerleri yani. Ve rubbe, rubbe li inşa'i taklil. Taklil bildirmek için. Ve fi ba'dil ahyan li inşa'i tekfir. Bazen tekfir için. Ve vavuha. Ve vavu rubbe. Rubbe vavu. Ve vavul kasemi, yemin vavu, ve ta'uhu, ve ba'uhu, ve ta'ul kasemi, ve ba'ul kasemi, ve an harfi ceri, lil bu'di vel mücaveze, ev lil bu'di fakat, ev lil mücaveze fakat, tamam. Ve an lil isti'la, isti'la için idi, vel kafu, lil teşbih, ve müz ve münzü, lil iptida fi zamanil madı, geçmiş zamanda iptida için. Ve hala ve ada ve haşa bunlar lil istitna. Tamam. Şimdi tek tek anlatacağız. Femin. Min harfi ceri ne içindir? Lil iptidai iptida içindir. Yani ne demek? Li ifadeti kevni mecrurihi mübteda. Tamam. Lil iptida içindir. Li ifadeti kevni mecrurihi, mecrurun olduğunu ifade etmek için. Mübteda, mübtedadır yani. İptida edilen şeydir o. Basra nedir? Seyrin iptida ettiği şeydir. Tamam, seyrin kendisine başladığı şey. Sirtü minel basrati. Sirtü. Yürüdüm. Nereden başlayarak? Minel basrati. Basra'dan. Bu iptida mekandan olur. Böyle. Zamanda olur. Somtu oruç tuttum. Ne zamandan başlayarak? Min yevmil cumaati. Cuma günden başlayalım. Tamam. Peki. Şimdi minin iptida manasını ifade ettiğinin alameti diyorlar. Orada ilayı getirmek sahihtir. Veya ila manasını ifade edecek bir harfce getirebilirsin. Bak. Sirtu minel basrati ilel küfeti. Sirtu başladım. Başlama işim nereden? Minel basrıdandır. Yani nereye kadar devam ediyor? İlel küfeti. Küfeye kadar. Ve tebiyin ikinci mana mini beyaniye oluyor. Beyaniye diyorlar buna. Evet. Ve tebiyin. Tebiyin. İptida üzerine matup yapıyor. Lil iptidai ve tebiyini. Mini beyaniye. Efendim. Şimdi min beyan için geliyor. Yani şunu izhar ediyor. Maksut olan maksud olan, maksud olan, kast edileni izhar etmek için yani. Budur yani, ha, amaç bu. Yani müphem gelmiş, o müphemi ne yapıyor? İzah ediyor, ortaya koyuyor. Peki minin tebiyin için olduğunu alameti nedir? Onun yerine, yani minin bulunduğu yere ismi mevsul koymak sahi olur. Tamam. Şimdi örnek verelim önce. Fecitenibu, ictinab ediniz, kaçınınız. Neyden? Er-ricise. O pislikten kaçın. O pislik. Yani müphem. Pislik ama nedir yani bu? Pislik olan şey nedir? Ha. Müphem olan işten maksut ne? Bize izah edecek şimdi. Minel evtani. Putlardan, sanemlerden olan o pisliklere yaklaşmayın. Onlardan uzak durun. Şimdi minel evtani'deki min nedir? Ritsi beyandır. Değil mi? Ritsi beyan ediyor. Yani o putlardan. Peki şöyle yapsak, o minin yerine ismi mevsul koysak, mana müstakim olur mu olmaz mı? Bakalım. Fecitenibu er-ricise. Tamam mı? Fecitenibu, kaçının er-ricise. Ristan. Ellevi o riski hüvel vesen. O puttur. Tamam mı? Hüvel evsen veyahut da işte hüve elveten. Vesen. İstakamel mana. Mana müstakim. Kânel mana müstakimen. Demek minin yerine ne koyabiliyorsun? Ellevi koyabiliyorsun. O zaman min nedir? Burada beyandır. Ve teb'idî, teb'iz manası ifade eder. Onun yerine bağdı koymak sahihtir yani. Mini kaldır, yine bağdı koy. Bak, ehazetü minet derahimi, ehazetü aldım, minet derahimi, paralardan, paraların bir kısmını da aldım. Ne demek? Bağdat derahimi. Bağdat derahimi, dirhemlerin bir kısmını aldım. Ve zâidetün, merfu olur. Zâide için olmaz. Ve zâidetün. Lil iptidai car mecrur haber idi. Değil mi? Femin min nedir? Kainun lil iptida. Evet. Kainetün lil iptida. İptida için olucudur. Ve zâidetün ve zâittir. Nerede zâid olur? Fî gayril mucebi. Fî gayril kelami. El mucebi, mucep olmayan kelamda, gayr-ı mucep kelamda. Yani kendisinde nefi, nefi bulunan, istifam bulunan kelamlarda. Örnek verelim. Ma ca'eni min ehadin. Mini kaldır ehadin. Ma ca'eni, bana gelmedi min ehadin. Hiçbir kimesine geldiği yok bana. Hiçbir kimse gelmedi. Hel ca'eke min ehadin. Hel ca'eke min ehadin. Min nedir? Zâidir. Hilâfen lil küfiyyine. Küfiler bu minin gayr-ı mucep kelamda zâid olmasına muhaliftirler. Vel ehfeşi, ehfeş de buna muhaliftir. Niye? Çünkü onlar diyor ki gayr-ı mucep değil, mucep de min ne olur? Zâid olarak gelir. Buna da delil kad kâne min matarin. Kad kâne min matarin. Min zâid olur. Kad kâne min matarin. Kad kâne min, kad kâne matarun demek. Kad kâne matarun. Yağmur muhakkak sabit oldu yani. Yağmur oldu. Yağmur meydana geldi. Şimdi kardeşim bak, burada bak diyor, kelam mucep değil mi? Mucep. Min bak zâid. Zâid gelmiş. Demek ki mucep kelamda da min zâid olabilir. Bunu Arapların bu sözünü delil getiriyorlar. Fakat Musannif Hazretleri Küfilerin ve Akfeş'in bu görüşünü kabul etmediğinden diyecek ki bunlar müteevveldir. Onun için diyor ki وَقَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ وَشِبْهُهُ قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ. Yani قَدْ وُجِدَ مَطَرٍ, yani yağmur mevcut, var oldu demektir. كَانَ tam fiil oldu. Bu ve şibhuhu benzerleri. Ne demek benzerleri yani? Mimma yutevehemu minhu ziyadetu min fil kelamil mucebi. Mucep kelamda min zâid olduğu vehmedilenler müteevvelun. Bunlar müteevveldir. tevil ediliyorlar, yorumlanıyorlar. Neyle? Oradaki min teb'izdir. Min tebyindir. Yani min orada bazı manası ifade etmek için gelmiştir. Li ifade teb'id veyahut da li tebyin min beyaniyedir. Min teb'iziyedir. Yani sizin dediğiniz zayid falan değildir. Ne demek yani? Kad kâne ba'du matarin demektir. Yani. Kad kâne ba'du matarin. Yağmurun bir kısmı oldu yani. Yağmurdan bir şey. Ne demek? Yani kad kâne şeyün min matar. Yani yağmurdan bir şey mevcut oldu yani. Bir şey ya. İkinci bir tevilde şöyle diyorlar. Yani Arapların bu sözü aslında hikaye tarikiyle varit olmuştur diyorlar. Adam sormuş ki hel kâne min matarin. İstifamda min zâid oluyor. Hel kâne min matarin. Kelam gayr-i mucebde min zâid gelmiş. Hel kâne min matarin. Yağmur var mı? Adam diyor ki kad kâne min matarin. Yani min'i getirmiş hikayeten yani. Onun cümlesinde geldiği için. Peki ve ila harfi ceri ne için vada edilmiştir? Lil intihai, intiha manası. Gayenin bittiğini ifade etmek. Gayenin, tamam mı? Gayenin nihayeti. Yani bir şeyin bir şeyden başlamış sonuna vardığını ifade etmek için. Bu da tabii mekanda olabilir. Zamanda olabilir. Mekanda olan haractu ile suqi. Çarşıya çıktım. Yani benim çıkma işim nerede son buldu? Çarşıda. Çarşıya çıktım. Sirtu minel basrati ilel küfeti. Zamanda olur. Efendim. Sumtu minel fecri ilel magribi. Sumtu oruç tuttum. Minel magribi, minel fecri. Sabahtan başlayıp ilel magribi. İlel gurubi şemsi. Güneş batana kadar oruç tuttum. Etimmu siyame ilel leyl. Ve bir mana ma'a manasında da olur. Ne demek yani? Ne kastetti burada? Yani enne kelimete ile kattekünü bir mana ma'a manasına da gelir. Ama galilen az. Az oldu halde. Yani bu istimali hale kevni istimali ile bir mana ma'a manasında kullanımı olduğu halde galilen, galil, az olduğu haldedir yani. Çok kere ma'a manası olmaz, intiha manası için olur. Örnek veriyorlar. Ve la te'külü envâlehum ilâ envâlikum. Evet. Ve la te'külü yemeyin envâlehum envâlil yetama. Yetimlerin mallarını yemeyin ilâ envâlikum. Ma'a envalikum. Kendi mallarınızla beraber birbirine karıştırarak yemek. O ayetteki de ilel merafık mesela ma'al merafıktır diyor bazıları. Ve hatta kezalik aynı şekilde intiham manasını ifade eder. Tamam mı? Gayenin nihayete erdiğini bildirmek içindir. İlâ gibi. Ve bimana ma'a manasında da kullanılır kefiran çok kere. Çok kere ma'a manasına da gelir. Hatta. Tamam. Mesela ekeltü semeke. Ekeltü semekete balığı. Hatta ra'siha. İla ra'siha. Başına kadar yedim. Veyahut da ekeltü semekete. Hatta ra'siha. Ma'a ra'siha. Başıyla beraber yedim. Başındakini de yedim. Kendisini de yedim. Ve tahtassu ait olur. Hatta hususileşir yani. İla gibi o da intihadır ama ila'dan ayrıldığı bir nokta var. İla ismi zahire de gelir. İsmi zahire de gelir. Zamire de gelir. İlel küfeti ileyha. İlel küfeti de dersin. İleyha de dersin. Değil mi? İla zeydin ileyhi diyebilirsin. Ama hatta böyle ve tehtassu hatta hususi olur. Hususileşir neyle? Bil zahiri. Yani bil ismi zahiri. ismi zahirle hususileşir. Onda ileyhi dendiği gibi hatta hu denmez. Hatta hu yok. Tamam. Fela yukarı hatta hu. Hatta hu denmez. Diyor ki hatta diyor o zamire dahil olsa bu sefer o mecrur zamir mensup zamire karışır. Çünkü hatta atıf için de geliyor. Dolayısıyla mabadi merfu olur, mensup olur, mecrur olur. O zaman ne yaptı? İltibas oldu yani karışır. Şimdi o zaman zamir-i mecrur, zamir-i mensup ne yapacak? Birbirine karışacak. Hatta'dan sonra ikisi de gelebilir. İsmi zahir gelsin ki belli olsun yani. Değil mi? Hatta ra'siha. Hilafen lil müberridi. İmam müberrit, müberrit, müberrat. İki türlü okunuyor o. Sevenleri herhalde müberrit diyormuş. Sevmeyenleri müberrat diyorlarmış herhalde. Hilafen lil müberrit. İmam müberrit buna muhalif. O diyor ki hatta diyor damire de dahil olur. Bunun delili bazı Arap şiirlerinde vakı olmuş yani. Ala sebilin nudre. Nudret olarak, nadir olarak bazı şiirlerde gelmiş. İşte diyor bak diyor. Madem ki şiirde geliyor demek ki zamire de dahil olur. İsmi zahire de dahil olur. Cumhur diyorlar ki yok kardeşim. O şiirler şazdır. O senin göstereceğin şiirler. Hatta'nın damire dahil olduğu şiirler şazdır. Dolayısıyla onlardan dolayı ne yapılmaz? Kaide üretilmez. O şiirlere kaide dayandırılmaz. Ve fi harfi ceri ne için mevdudur? Ne için vaz edilmiştir? Li zarfiyeti yani li ilami zarfiyeti mecruri şey. Efendim mecrurun bir şeyin zarfı olduğunu bildirmek içindir. Li zarfiyeti. Yani medhulü orada nedir? Zarftır. El-ma'u su fil-küzi. Kabın içindedir. Bardaktadır. Dolayısıyla bardak zarftır. Su da mezruf. İçine girer. Bu hakiki olur böyle. Hükmü de olabilir. En-necatü. Kurtuluş neyin içindedir? Fis-sıdkı. Doğruluktadır. Ve bir mana ala manasına gelir. Fiyarbiceli ama galilen askere. Değil mi? Ki kavli teala bak Cenab-ı Allah'ın kavli şerifinde olduğu gibi hikayeten an firav firavundan hikaye olarak ki hayfe ev'ade es-sahara sihirbazları tehdit ediyor. O sihirbazlar ki el-mü'minine bi Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselama iman etmiş. Evet. Sihirbazları tehdit ve le usallibenneküm elbette ve elbette and olsun ki sizi asacağım. Fi cudu'in nahli hurma kütükleri üzerine sizi asacağım. Fi burada ne manasında? Ala. Ala cudu'in nahli. Hurma kütüklerinin üzerine sizi asacağım. Oralara bağlayacağım. Sallandıracağım sizi yani. Peki. Vel ba'u ba harfi ceri ne için vaz edilmiştir? Lil ilsaki ilsak için. Evet. لِيْفَادَةِ الْلُسُوقِ اَمْرٍ اِلَى مَجْرُورِ الْبَحْ Bağ'ın mecruruna bir işin bitiştiğini, yapıştırıldığını ifade etmek için olur. اَمْسَكْتُ الْحَبْلَ بِيَدَيَّ اَمْسَكْتُ الْحَبْلَ İpi tuttum, imsak ettim. Neyle? بِيَدَيَّ İki elimle. Yani imsakım neyle oldu? İki elimle oldu. İmsakın ellerle beraber olduğunu ifade ediyor. Değil mi? Ellere yani ipe elimi yapıştırdım yani. Bu hakiki. Bir de mecazi olur. Merartu bi Zeyd'in. Zeyd'e uğradım. Yani benim mururum Zeyd'in bulunduğu bir yeredir yani. Zeyd'e uğradım derken böyle Zeyd'i kendim hoş yapıştırdım manasında değil. Peki daha ne manası için olur? Vel isti'aneti isti'ane. Efendim, fiilin sadır olmasında failin efendim fiilin sadır olmasına failin yardım istemesi, yardım talep etmesi, o mecrur ile yardım istemesi. Ketebtu bil kalemi. Ketebtu yazdım. Şimdi kitabetimi yaptım ama neyin yardımıyla? Bil kalemi. Kalemin yardımıyla. Ne demek? Bisti'anetil kalemi. Kalem yardımıyla. Vel musahabeti, beraberlik manası ifade etmek için gelir. İştereytül ferase. İştereytü, satın aldım el ferase. Atı satın aldım. Neyle beraber? Bi sercihi. Serciyle. Yani eğeriyle beraber. Ma'a sercihi. Ma'a sercihi. Eğeriyle beraber aldım. Ve zarfiyeti, zarfiyet manasına gelir. Efendim, celestü bil mescidi. Ne demek? Celestü fil mescidi. Ve zâidetün zâid olur. Nerede? Fil haberi. Haber de zâid olur. Veyahut da el istifhami. İstifham ile istifhamın, istifhamda da zâid olur. Ama hel ile olan istifham. Tamam. Hel ile olan istifhamda zâid olarak gel. Hel zeydün bi kâimin. Hel zeydün bi kâimin denir. E zeydün bi kâimin denmez. Haberde zâid olur veya istifamda, heli istifamla olan yerde bariz-i zâid ama ven nefi. Ven nefi. Nefide. Yalnız burada mukabele taadiye de olacaktı ya. Atladık mı onları? Vel mukabeleti, tabi bak onlar var. Mukabele manasında olur. Bir şeyin mukabelinde olduğunu ifade. Nasıl? Örneği. Bi'tu hâdâ. Şunu sattım. Bidâke. Şunun mukabelinde. Yani bi mukabeleti dâlike. Yani şunu sattım. Neyin mukabelinde? Bihâdâ. Bi mukabeleti hâdâ. Hâdâ şey. Şu şeyin mukabilinde sattım. Ta'diye manası lazım fiilimi ta'di kılar. Zehebtü bi zeydin. Zehebtü götürdüm bi zeydin. Yani ne demek? Sayyatü zahiben. Ezhebtü manası kazandı yani. Haraçtü bihi ahraçtü. Zarfiyeti söyledik ve zarfiyeti. Celestü bil mescid ey fil mescid. Ve zâidetün zâid olur fil haberi. Haberde zâid olur. Ma zeydun bi kaimin. Leyse zeydun bi kaimin fi nefi, ama nefideki haber. Vel istifhami ve istifham. Fil haberi fil nefi olması lazım orada. Burada o sakıt da. Fil haberi haber. O haber ne oldu halde yani? Fil nefi, nefide oldu halde. Nefideki haberde zâid oluyor. Ma zeydün bi kaimin, leyse zeydün bi kaimin. Ev el istifami veyahut da istifamda. Hel zeydün bi kaimin. Hel zeydün bi kaimin. Ne olarak? Kıyasen, kaide olarak. Ve fi gayrihi, yani istifam ve nefide vakı olan haberde, şimdi istifam ve nefide vakı olan haberde, nefide ve istifamdaki haberde zâid olur, kaide olarak kuralı. Ve fi gayrihi, bunun gayrisinde yani, ve fi gayril haber, fi nefi vel istifam. İstifam veya nefyin dışındaki haberde de zâid olur ama ne şekilde? Semai olarak. Bi hasbike zeydün. Bihasbike. Sana yeten kimdir? Zeydün Zeyd. Bihasbike. Hasbike demek. Mübteda. Kefa billahi. Şehiden. Kefa billahi. Faile zâid gelmiş. Ve elka biyedihi. Elka yedehu demek. Bazen. El gayr. Veya haberde vakı olmuş ama istifam değil. İstifam yok, nefi yok orada. Hasbuke bizeydin. Hasbuke bizeydin. Bu Arapların işitilmeye mahsus. İşitilir, işitilen yerlere mahsus, maksurdur. Onların dışında ne olmaz? Böyle bir şey. Sen kendi kendine zahit kılamazsın. Vellamu lam harfi ceri ne içindir? Lil ihtisası, ihtisas ifade etmek içindir. Yani makablinin, mabadinin mahsus olduğunu bildirmek içindir. Bu da tabi milkiyetle de olabilir. Bila milkiyet de olabilir. Milkiyetle nasıl olur? El malu li zeydin. El malu mal li zeydin. Zeyd'e aittir. Şimdi mal kimindir? Zeyd'indir. Zeyd malın malikidir. Ama milkiyetsiz de ihtisas olabilir. Nasıl? El cüllü lil ferasi. El cüllü, cul. Çul diyorlar ya. Çul. O eğer. Çul. Bez. Lil ferasi. Ata aittir. Ata ona sahip değildi, onun maliki değildi. Ve ta'lili, illetini beyan etmek için olabilir. Tamam mı? Zihni olarak bir şeyin illetini beyan. Darabtu, ben dövdüm. Dövdüm ama niye? Littedibi, terbiye için. Terbiye. Yani dövmekteki amaç nedir, illet nedir? Te'dib, terbiye etmek. Böyle zihni de olabilir. Harici de olabilir. Nasıl? Haraçtu, çıktım. Limehafetike. Senden korktuğum için çıktım. Demek ki daha önceden korku var yani. Korku var. Korku ne yapmış? Çıkartmış adamı. Ve bir mana an. An manasında kullanılır. Maal kavli. Kavil maslarından müştak kelimelerle. He? Atladın mı? Yok, ben de ondan sonra geliyor Zahide. Ve bir mana an manasında olur. Ma'al kavli kavli. Ultu li zeydin. Ultu, ben söyledim li zeydin. Zeyd için. Neden? Zeyd'den dolayı söyledim. Zeyd'den dolayı dedim ki innehu lem yef'al eşşerra. İnnehu muhakkak yok. Lem yef'al yapmadı. Eşşerra. Şerri yapmadı. Bunu söyledim. قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Ne demek? قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler söylediler. لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlerden dolayı şöyle söylediler. وَزَائِدَتُنْ Zaide olur. Evet. Zaide olur. Nasıl? نَعْوَ رَدِفَ لَكُمْ رَدِفَ لَكُمْ اَيْ رَدِفَكُمْ demek. Lam nedir orada? Zahittir. Radife leküm efendim ba'dullezine yesta'cilin miydi? Evet. Radife leküm bir testa'cilin. Radife leküm ba'dullezine ba'dullezine Ba'dullezî. Acele istemiş olduğun şeyin bir kısmı. Testa'cilun da. Te da testa'cilun. Burada yestâcilun yazmış mı? Yanlış. Leküm diyor ya leküm. Hı hı. Ve ahiru diyor baksana. Ahiri diyor. Ba'dullezîne yestâcilun. Onlar da nun da getirdi ha. Radife lekum. He. Öyle mi? Müstensih. Ya. Radife lekum ba'dul lezî testa'cil. Ayet öyle. Gerek yok ki. Ya ne gerek var? Radife lekum ba'dul lezî testa'cil. Ayet öyle. Hani ayet değil de başka bir ama ayettir yani. Radife küm. Ridf tabi demektir. Tamam. Evet. Yani karube yakın oldu. En yelhagaküm بَعْضُ الْعَذَابِ فِي الدُّنْيَا. Dünyada da o azabın bir kısmının size lahik olması yakındır. Ve bir mana el-vavi. Vav manasında da olur. Vav ama ne hususta? Fil kasemi. Yeminde. Ne için müstamel olur? Litte'accubi. Yani fi mevdi'i te'accubi. Te'accub mevzisinde, te'accub edildiği yerde kasem vavu manasını taşır. Lillahi la yuakharul ecel. Lillahi. Allah'a yemin olsun ki la yuakharul ecel. Efendim ecel ne yapılmaz? Tehir edilmez. Bu lillahi demek vallahi takdirinde yani. Muradı taaccüptür yani. Tabi bu lamın taaccüp için kullanılması böyle büyük işlerde olur yani. Basit işlerde lam kasem vavu makamında kullanılmaz. Yani basit işler. Çok büyük işlerde kullanılır. Evet, manası uksimu yani. Lillahi, Allah'a yemin ediyorum ki la yuakharul ecel. Ecel tehir edilmez. Sen zannediyorsun ecel tehir edilmez. Yani şöyle denme. Lillahi, Allah'a yemin olsun ki lekat ta'raz dubab. Sivrisinek uçtu. Yani ondan dolayı olmaz. Evet. Ve rubbede kalalım. Bunu ikiye bölelim. Ne kadar var? Bakayım bile ben. Aşağı yukarı gene. Bir sayfadan fazla var. İki sayfa yakın. Rubbede bölelim bunu. Rubbede kalalım. Rubbeden devam edelim inşallah.